Слънце, слънце, слънце, и мълчи, защото ми Моят дом още стои, мама, дали ме чакат нощта? Вятър самотен дълго шуми, чука по нашата врата. Кой ще отвори, де си сега? Може би спиш бяла глава, чакаш ли ти, мамо, стега? Или е сянка това? Трева пътеката там, където вървяхме двама среди. Идвам сега, а нищо не знам. Няма ги твоите си. Но кажи, имаш искрено приятелство и дом. Без мечти, без лоба, без така на първата любов, без отби в една. Клипа се дори да има зима между тях, дом са ти пролетна. Предрете вече прав. И те връщаш като пролет, може би лъжовно е това. Пада сряг и се стопява, духа топли южни ветрове. Нека любовта е чиста, като сряг без глас и без слова. А тук всичко се повтаря, неги знае той от векове. Приятелство и дом, без мечти, без лупа, без така на първата любов, без отби в една. Слипат се дори да има зима между тях, щом са ти пролетна. Идва ли пред тези вишни страх? Бяла в моите дълги дни. Ти, нали от всичко правиш чудеса? Но до днес не те видях, а вярвах, вярвах се. Не, не се плаши от моите ръце. Hey! съпротиви, ни те ласкави. Ти мой приятелю, ветре, ти скит. Ne свирят сънищата рано. А уморените съдби в своите зрителни измами ще ни събират, може би. И развълнувани и бледни сред неочаквана мъгла в странен миг ще се погледне като в тумъзени стъкла. Но този миг не си отиде, ти ще заминеш като гост. Аз ще остана безобиден, неподвижен като мост. Но този миг ще си отиде, ти ще заминеш като гост. Аз ще остана безобиден, неподвижен като мост. И ще усетя колко пъти през мен премина любовта, която непрестанно търси усе по мен и по света. Но този миг ще си отиде, ти ще заминеш като гост. Аз ще остана безобиден, неподвижен като мост. Но този миг ще си отиде, ти ще заминеш като гост. Аз ще остана безобиден, неподвижен като мост. Да се върнеш при мен, нека снова ни. помниш ли, когато бяхме влюбени? Всички ни се радваха очудени. Птиците ни търсеха къде сме. Вятърът ни казваше добре сме. Люлякът се смая до забрава. И до днеска смая си остава. Птиците ни търсят от небето. Виждаше дедейте, пролетта нечакано отмина. Заживяхме почуждена зима. Птиците ни търсят от небето, вятърът разбива и полето. Люлякът изчезна там в крача. ладу и руля буки. Искам сега да съживя. Он си ми